To się nazywa pobudka i to jeszcze przed czasem. No, z pewnością takich gitarowych i perkusyjnych, no i nie lada przebojowych, wokalnych wykonań na pewno w budziku będzie sporo. Już teraz zapraszam. Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Radek i dobro, to na dzień dobry dziś w budziku językiem młodym. No wiem, może w trójce niespecjalnie wypada, ale należałoby powiedzieć yo, ziom. 4 minuty po godzinie 4:00, czas na piosenkę dnia. Dziś Bosaris. Bosaris. To dziś wielokrotnie do usłyszenia, nasza piosenka dnia. Tak naprawdę to pseudonim artystyczny holenderskiego wokalisty solowego Borisa Titulara, wcześniej występującego głównie pod własnym nazwiskiem. Na dziś wielokrotnie do usłyszenia, She's on Fire. Mam nadzieję, że takie porywające nagranie. Porywające i pobudzające. Do usłyszenia wielokrotnie, dziś między innymi po godzinie 7 w porannej audycji zapraszamy do Trójki, a kto wie, jeśli spodoba się ten holenderski wokalista soulowy, będziemy po niego sięgać częściej. Taksówka z magią przywiosła cię z chaosu, dymu i zgliszcz. Wysiądź, nic nie mów, nie trzeba słów, chodź na tam przedbiegi, czy poranna rozgrzewka, to po prostu wojny, wojny gwiezdne budzikowe. Przed chwilą Sara Brylewska i utwór o tym właśnie tytule. No a jeśli chodzi o te nasze wojny, czy wojenki, no, rzecz jasna z przymrużeniem oka, ale wielu z Państwa udzielają się te emocje, zatem ciekawe jak będzie dziś. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, kontakt z nami na trzy sposoby, zatem trzy szybkie, czas start.

szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu ubóstw. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć nijaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Nie wnikamy specjalnie, ale podobać nam się podoba Jerzy Wasowski i Dorota Miśkiewicz. Lubię być szczęśliwa z albumu Wasowski Odnaleziony. Odnaleziony pan Paweł z Trójmiasta jest jako pierwszy dziś telefonicznie ze skrzynki SMS-owej pan Marek. Poranny, podkreśla to, nie nocny, Marek ze Skrzynna, dzisiejszy solenizant. No to przy tej okazji najlepsze życzenia. I co z pomysłem na wymyślanie mottem dnia, dopytuje pan Marek. No to rzecz jasna inicjatywa po państwa stronie. Zachęcam bardzo gorąco. Dzisiejsze kalendarium jest ogromne. Pan Marek także uzupełnia. Bardzo się cieszę. A rzecz jasna, także to muzyczne. To po godzinie 5:00. Dziś w obfitości. To ze skrzynki SMS-owej. Gratulujemy serdecznie. Pan Marek jako pierwszy, a pan Wojtek dziś ze skrzynki mailowej. Kłania się z Londynu. Pozdrawia, życząc miłego dnia i troszeczkę tak denerwując pozostałych, którzy już musieli wstać, a jeszcze chcieliby pospać. Pora na drzemkę. Jeszcze jakieś 3 godzinki snu. Pozdrawiam pan Wojtek z Lądka. Bardzo dziękujemy i gratulujemy. W dalszej części budzikowego spotkania państwa poranna korespondencja. Te wieści, zarówno mailowe, SMS-owe, telefoniczne, mile widziane, dotyczące pogody, warunków jazdy, muzyki, no i pewnie też i planów weekendowych. Zachęcamy gorąco. 19 minut po godzinie 4:00. Tak pięknie dla dziś świętujących przed momentem zaśpiewał duet. Należałoby powiedzieć ponadczasowy. No to teraz bardzo prosimy państwa, Ani i John. Gotowi? Gotowi. Jedziemy. I woke up this morning to the sound of the breaking of my heart. I woke up this morning to find out the world I knew has fallen apart. All the birds are screaming, shut them down, down. Stormy clouds are falling, move them around, move them around, round. Maybe there's a tonów, czy wiesz, Woody Woody. Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz, i młodymi, i starymi, czy wiesz. Stopy, o tak, zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i Moody. Gorąca kobieta to ja, mam coś z niej, ona coś ze mnie ma. Hoti, hoti. Prosto w toń, morską toń wiodę cię, chociaż sama nie pływam, o nie. Bloody, bloody. Właśnie, spanie przy otwartym oknie. Jeśli już, to polecamy uchylone, bo to z samego rana taki wiaterek może się zebrać. Co prawda za oknem na Myśliwieckiej 11, plus 11 w cieniu, żeby nie było wątpliwości, ale jednak ten wiaterek delikatny dodaje troszkę chłodu. 26 minut po godzinie 4, jak zwykle o tej porze, przypominamy sobie... Cóż tam się wydarzyło 25 kwietnia w historii? Ciekawe, czy ktoś z Państwa pamięta, że na przykład w 1599 roku rodził się Oliver Cromwell, angielski mąż stanu, lord, protektor Anglii, Szkocji i Irlandii, który umiejętnie prowadził politykę zagraniczną, wzmacniając międzynarodową pozycję Anglii, a współtwórcą podstaw przyszłego Imperium Brytyjskiego jest właśnie tenże Cromwell, który zmarł w 1658 roku, a urodził się 415 lat temu. 165 lat temu z kolei urodził się Christian Felix Klein, niemiecki matematyk, profesor uniwersytetów w Lipsku i Getyndze oraz Politechniki w Monachium. Jest autorem programu Engrangenskiego, w którym usystematyzował geometrię oraz licznych prac m.in. z zakresu geometrii nieuklidesowej. Zmarł w 1925 roku, a urodził się 165 lat temu. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś swoje urodziny obchodzi pani Ewa Wiśniewska, popularna aktorka związana z teatrami warszawskimi. Najlepsze życzenia urodzinowe i imieninowe, bo i Państwo także podpowiadają, kogóż tam warto wymienić i uhonorować w kalendarium. No to do tego jeszcze będziemy powracać muzyczne, trójkowe kalendarium już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej kurtyna w górę. Kurtyna i Republika wielokrotnie na polskim topie wszechczasów. Poprawnie powinniśmy mówić, a tak ponoć przyjmie się w tym roku na polskim szczycie wszechczasów. No to zachęcamy raz jeszcze, zresztą państwo szczegóły znają, już za tydzień właściwie będziemy w epicentrum tego ważnego trójkowego wydarzenia. To Republika za nami, a przed nami 4:30 i prognoza pogody. Mapy satelitarne, cóż nam przynoszą, nad Europą dominują niżej. Jedynie obszary Skandynawii, Estonii, Łotwy, Białorusi oraz Półwyspu Iberyjskiego obejmować będą słabe wyże. Północna połowa Polski na skraju klina wyżowego znad Skandynawii w suchej i chłodnej masie powietrza kontynentalnego. Pozostała część kraju w obszarze płytkiej zatoki niżowej w jeszcze bardziej wilgotnej i cieplejszej masie powietrza polarno-morskiego. To wszystko się miesza, ale pan synoptyk jakoś tam usystematyzuje. Dziś przed południem ma być słonecznie, a po południu, no właśnie na zachodzie i południu miejscami zachmurzy się i przelotnie popada. Na krańcach południowych możliwe także burze. Wiatr umiarkowany, wschodni i północno-wschodni, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Na razie ciepło, a w dzień jeszcze cieplej. Tam, gdzie słonecznie, to oczywiście najwyższa temperatura, a zatem od 16 stopni będzie w dzień. Na wybrzeżu 17 na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie, 18 w Małopolsce i na Górnym Śląsku, na Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach 19, w Łódzkiem, na Kujawach i na Dolnym Śląsku 20, a najwyższa temperatura, najcieplej w Wielkopolsce, na Mazowszu i na Pomorzu Zachodnim. Tam dziś do 21 stopni. armia. Jeśli chodzi o pobudkę, spisała się na medal, no, ale nie tylko armia, ale także pozostałe służby mundurowe, strażacy, policjanci i pogranicznicy z pewnością spisali się na medal. 30 epizodów, w tym uprowadzenie samolotu i nielegalne przekroczenie granicy przez uchodźców. To znalazło się w scenariuszu ćwiczeń służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Na potrzeby manewrów przez kilka dni granica państwa przebiegała przez Mazowsze, niedaleko Radomia. To podsumowanie, rzecz jasna, już wkrótce po tych ćwiczeniach służb MSW. Na pewno będziemy jeszcze mówić. Przed chwilą armia muzycznie, a w dalszej części naszego budzikowego spotkania, no właśnie tenże alfabet kwietniowy nasz. Dziś literka A. Zachęcam do porannej korespondencji, a właśnie adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, bo jeszcze nie wspominałem, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A na A nam się zdarzą Artur Rojek, ale wcześniej AC Drinkers. Hey! Program trzeci. Beksza! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksza! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha. Zaciśnięte dłonie. Beksza! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie, lecisz. Beksza! Już nie wytrzymuję tempa. Wszystko skręca. Beksza! Straszna hała w głowie. Z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Tak się czasem zdarza, i to właśnie w okresie wielkanocnym, że dwa notowania listy przebojów trójki w tym samym tygodniu. No właśnie tak było w piątek, w poniedziałek na miejscu pierwszym Artur Rojek i Beksa, z drugiego na pierwsze to w poniedziałek, a w piątek, czyli dziś, no to już zależy od Państwa głosów. Zachęcamy, jeszcze troszkę pozostało tego czasu, by spełnić ten swój radiowy, listowy, trójkowy, jakże miły obowiązek. Państwa poranna korespondencja jeszcze przed godziną piątą i pan Paweł zgłasza swoją obecność i pan pan Łukasz z Gliwic za kółkiem. Boksujemy się z rzeczywistością na południu kraju. Ciepło. Pan Paweł także. O, zuch chłopak od drugiej w nocy. Pozdrawia pan Paweł z Radomia wspólnie z nami, z trójką. Na wsi mazurskiej tak niewyobrażalnie pięknie, że wczoraj... Tak pisze pani Kasia, że wczoraj poryczałem się ze szczęścia w zachwycie. Taka zieleń, delikatna, wszystko błyszczy. No po prostu uśmiechy i pozdrowienia przesyła. I te łzy szczęścia no, poniekąd również. To od pani Kasi, naszej wiejskiej korespondentki. Szczerze i prawdziwie to bardzo cenimy. Pan Wojtek Lodziarz z Rawicza dziś też pakę przymknął, zatem będzie ciepło. Długi dzień, zatem pan Wojtek prosi o wsparcie muzyczne. No, wydaje mi się, że już nieźle zaczęliśmy przed godziną piątą, a i wcześniej także przecież noc muzycznych również pięknie i gitarowo. Bardzo dziękujemy za korespondencję. Na dzień dobry także pan Artur z Torunia jest z nami plus 10. No i zaczynamy dzień tradycyjnie po swojemu zaparzona, pokrzywa i imbir. O, to na rozgrzewkę. A później to kawa i oczywiście przy tym wszystkim przeplatanie, poranne ćwiczenia. To poleca. Jak co dzień zdaje się pan Artur z Torunia. Bardzo dziękujemy. Należałoby powiedzieć pozdrawiamy i podziwiamy. Za 13 minut piąta na śniadanie wybieram dżem. Jak mam to zrobić? Ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy. Wokół ciemno jest. Czuję się jak Beniamin i udaję, że śpię. Może walnę kilka drinków. Chyba nakręcą mnie. Nakręcą mnie. Nie wiem, jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli tego, co pierwszy raz. Władzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, a aby ciebie mieć. No, aby mieć, oh, czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć. Tak odejść, gdy kusi mnie grzech, muszę mieć, muszę ją mieć. Nie. Co się stało? Ona chyba już śpi. Leżę obok, pełen wstydu. Krótki to był zryw. Będzie lepiej, gdy pójdę nie chcę patrzeć i patrz. Może kiedyś da mi szansę spróbować jeszcze raz. No, jeszcze jeden raz. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, oh, muszę ją mieć. Muszę mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć. Smakowity kąsek to na śniadanie Dżem. Przypomnę, za półtora miesiąca, 7 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie, 35. urodziny Dżemu i finał tejże urodzinowej trasy koncertowej. Polecamy i serdecznie Państwa zapraszamy. 7 minut pozostało do godziny 5. O tych naszych porannych podróżach już wielokrotnie mówiliśmy i zachęcaliśmy, szczególnie to w ramach zapowiedzi przed weekendem, ale teraz skupimy się nie na tym, co w ten weekend, a tak naprawdę co w wakacje i po wakacje. 5 imprez rangi mistrzowskiej w 3 różnych miastach. Tegoroczny sezon lotniczy nad krajowym niebem zapowiada się niezwykle interesująco. Tak bogatego kalendarza w historii Aeroklubu Polskiego nie było jeszcze nigdy. Najważniejsze starty planowane są na lipiec, sierpień oraz na wrzesień. Wówczas to we Włocławku, Toruniu i Lesznie odbywać się będą zawody rangi Mistrzostw Świata, a w górę wzbiją się najlepsze szybowce, balony czy modele na uwięzi. To wyjątkowe bogactwo dla pasjonatów tego typu sportów. Polska stanie się tego lata centrum wydarzeń lotnictwa sportowego w Europie. Dodatkowo należy spodziewać się wielu medali, bo na listach startowych znajdzie się miejsce dla 40 najlepszych reprezentantów Polski. Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie w zawodach podobnej rangi Polacy zdobyli ponad 60 medali. Polska jest już na 3 pozycji międzynarodowego rankingu Federacji Lotniczej. Nasi zawodnicy są też niezwykle wydajni. No, nie ukrywajmy, przy skromnych dotacjach skala odnoszonych przez nich sukcesów jest ogromna. Jak zwykle mocno trzymamy kciuki za naszych. No to wracamy teraz do Warszawy. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę twoje oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny, kochanie, nakarmisz mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te